Lipo-Radium 40+ możesz wrócić do smukłej sylwetki. Lipo-Radium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy czwartek, 28 dzień marca, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Do limitów w handlu z Ukrainą włączony został 2021 rok, gdy obowiązywały kontyngenty, zdecydowali delegaci unijnych krajów. Ponad 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości przyznano bezprawnie Fundacji Profeto. Śledczy stawiają zarzuty 5 osobom. System Pegasus zakupiono wbrew prawu, to wniosek posłów większości rządowej z posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej. Na zwiększenie ograniczeń w handlu z Ukrainą zgodziły się unijne kraje. Zmianę w umowie, która ma obowiązywać do czerwca przyszłego roku, musi jeszcze zatwierdzić Europarlament. Skala ograniczeń ma być liczona w oparciu o tzw. okres referencyjny w ciągu ostatnich 2 lat. Minister rolnictwa Czesław Siekierski podkreśla, że do okresu zostanie włączony też drugie półrocze 2021 roku, gdy obowiązywały jeszcze cła i kontyngenty. Jest tu wiele przyczyn, chodzi o to, że możemy dać większe wsparcie dla Ukrainy, ale także, że te limity, które są ustalone dla tych grupy produktów, one mogą być niektóre wykorzystane już do czerwca, stąd próba trochę takiego złagodzenia. Warszawa i Kijów pracują też nad dwustronną umową dotyczącą ograniczenia importu na polski rynek. Dziś w Warszawie odbędą się polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premierów Donalda Tuska i Denisa Szmyhala. Prokuratura krajowa postawiła zarzuty 5 osobom zatrzymanym w sprawie wypłacenia ponad 66 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości dla Fundacji Profeto. Podmiot ten nie spełniał wymogów dofinansowania, a w dokumentacji poświadczono nieprawdę, powiedział prokurator Przemysław Nowak. 4 oskarżone osoby to dawni urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, w tym była dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości. 5. osobą jest przedstawiciel fundacji. Wobec 2 urzędników i beneficjenta śledczy wnioskują o areszt. Działali jednocześnie wspólnie w porozumieniu z Michałem O., który reprezentował ten podmiot. Wszystko wskazuje na to, że tutaj motywacja miała charakter polityczny. Mogę powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły, ponieważ też będą te kierowane wnioski o tymczasowy areszt, więc między innymi ustawieniem tych wniosków będzie tzw. obawa matactwa, więc wszystkich szczegółów mówić nie mogę. Natomiast między innymi dokumentacji poświadczano nieprawdę co do tego, iż spełniono warunki formalne. O tymczasowym areszcie wobec 3 osób zatrzymanych ma dziś zdecydować sąd. System inwigilacji Pegasus kupiono wbrew prawu. To wniosek posłów większości rządzącej z posiedzenia Sejmowej Komisji badającej tę sprawę. Chodzi o przekazanie na ten cel 25 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. O nieprawidłowościach związanych z zakupem Pegasusa mówił po przesłuchaniu byłego wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia wiceprzewodniczący komisji Paweł Ślis. Lekką ręką, to w sposób jednoznaczny widać, na polecenie wydał 25 milionów złotych, żeby potem inwigilować przeciwników politycznych. Mam nadzieję, że ta komisja doprowadzi do tego, że ujawnimy, że zakup był nieprawidłowo dokonany. Według Michała Wosia na użycie systemu Pegasus wydano około 200 zgód. Nie jest prawdą, to jest fake, że to jest jakiś system masowej inwigilacji. Sprawa dotyczyła około 200 zgód i zawsze za zgodą sądu. W szczytowym okresie, czyli w 2021 roku, w okresie, w którym najczęściej stosowano to narzędzie, około 150 osób, przestępców. Według Michała Wosia z Pegasusa korzystało również ABW i SKW, a sposób jego sfinansowania był legalny. O ponad 38 milionów złotych więcej niż rok temu zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak razem z ekipą WOŚP poinformowali o tym na Stadionie Narodowym w Warszawie. 281 milionów 879 tysięcy 118 złotych i 7 groszy. Pieniądze były zbierane w internecie na przeróżnych aukcjach w trakcie licytacji, ale także przez około 120 tysięcy wolontariuszy. Graliśmy na obu biegunach. Polska Stacja Polarna Honsur, Polska Stacja Antarktyczna, a także Cypr, Hiszpania, Czechy, Holandia, Szwecja, Belgia, Francja, Australia, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone. Mówił Jurek Owsiak. Hasło tegorocznego finału orkiestry brzmiało płuca po pandemii. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie, profilaktykę oraz rehabilitację po chorobach płuc. Przemysław Lis, Polskie Radio. Marcin Hecnar zdobył Grand Prix 2. Festiwalu Sztuki Aktorskiej Teatropolis za spektakl Pogo. To monodram grany w warszawskim Teatrze Polonia. Statuetkę wręczono podczas wieczornej gali kończącej łódzki festiwal. Tuż po jej odebraniu aktor mówił o wrażeniach, jakie dał mu występ przed festiwalową publicznością. Graliśmy Pogo o 12:00, to nie jest łatwa godzina i na odbieranie tych emocji, a publiczność w dużej części złożona z licealistów jakoś odebrała w skupieniu i w takim dużym zasłuchaniu w tę opowieść o ratownikach medycznych, za co jestem ogromnie wdzięczny. Cieszę się, że mam też dobre wspomnienia z Łodzi. Jury pod przewodnictwem dyrektora artystycznego festiwalu Andrzeja Seweryna przyznało w kategorii Open także 3 wyróżnienia. Jedno z nich otrzymała aktorka łódzkiego Teatru Jaracza Agnieszka Skrzypczak za monodram Ifigenia ze Splot. W kategorii debiut główną nagrodę otrzymał Kacper Jan Lechowicz za spektakl Warszawa Płonie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże, ale na szczęście możliwe są również większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, wysoko w Tatrach słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Lokalnie również możliwe burze na termometrach od 12 do 18 stopni. Zwłaszcza w centrum będzie ciepło, a jeżeli chodzi o te niższe temperatury, to 10 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, a także w górach. Tutaj takie wartości na termometrach. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 981 hektopaskali i będzie rosnąć. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. Odkurzacz pionowy Philips 3000 Aqua z funkcją mycia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099. Teraz za 999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już 6 minut po 7:00, przed nami święta Wielkiej Nocy, czas spotkań w gronie rodzinnym, ale również pokusa sięgnięcia po alkohol, który jest jedną z najbardziej popularnych, najłatwiej dostępnych i jednocześnie najbardziej akceptowalnych społecznie używek. Jednocześnie według danych alkohol jest także jedną z trzech najważniejszych przyczyn przedwczesnej śmierci. W tej godzinie Pory na Trójkę porozmawiamy o świętach bez alkoholu, a także o tym, jak pomóc osobom w kryzysie uzależnienia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj zresztą już przypominaliśmy te niechlubne dane. Tylko w marcu policjanci zatrzymali 5844 osób. No i w tym 60 osób zabrano prawo jazdy. Chodzi o osoby, które jeżdżą na podwójnym gazie, więc temat także konfiskaty samochodów, czyli tej nowelizacji przepisów, powrócił w Państwa komentarzach. Co to za problem? Bogatemu kupić sobie jakiś samochód za parę groszy i jeździć nim po pijanemu. To jeden z głosów, a kolejne? Tymi samochodami to jest za późno, co najmniej o 20 lat. I nie ma się co patyczkować, że jakieś tam robić wyjątki i tak dalej. Jak się zrobi wyjątki, to nikomu samochód trzeba będzie zostanie zabrany, bo każdy to będzie mógł obejść. Zabrać nawet jak pożyczony samochód. Niech go spłaca. Może wtedy będzie mniej wypadków. No będzie na pewno mniej, bo ci co piją, nie będą mieli czym jeździć. No jak najbardziej jestem za. Przed nami kolejne święta i kolejny test. 2 dwójki i 7 trójek. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without. 11 minut po siódmej. W naszym studiu terapeutka Ewa Wojdyło-Siatyńska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panu. Będziemy rozmawiać o temacie trudnym, tak mi się wydaje, zwłaszcza w tym czasie, bo jest dużo pokus na przykład. Zwłaszcza, że dzisiaj jest Wielki Czwartek i pora pomyśleć o świętach. Tak jest. Niektórzy poszczą, niektórzy odmawiają sobie różnych przyjemności w tym czasie, ale są także osoby, które znajdują się w różnych kryzysach, są uzależnione od alkoholu, a czas spotkań rodzinnych, między innymi, to jest czas, w którym ta pokusa jest jeszcze większa. Też statystyki mówią, że jest więcej na przykład pijanych kierowców na drogach i jakoś tak zapominamy się w tym świętowaniu. A chcielibyśmy porozmawiać o świętach bez alkoholu. Czy takie są możliwe i jak to osiągnąć? Tak, oczywiście, że możliwe, to jest tylko kwestia decyzji. Nie każdy jest gotowy na taką decyzję i wielu ludzi nie uświadamia sobie, że sam ten jeden czynnik, obecność alkoholu bądź brak alkoholu na stole, może wpłynąć na jakość świąt. I na ogół, też tak trochę nie demonizujmy tego alkoholu, ponieważ dla bardzo wielu ludzi sam termin, pojęcie, świętowanie, święto, uczczenie czegoś, odpoczynek, to się wręcz kojarzy z alkoholem, ponieważ to jest symbol relaksu, symbol przyjemności. No więc bardzo silnie związane ze słowem świętowanie. Więc chcemy rozmawiać tak, jakbyśmy chcieli jechać pod prąd. No właśnie, ale czy jesteśmy w stanie odwrócić, zmienić to nasze myślenie, sprawić, żeby co innego było symbolem? Panie redaktorze, spróbujmy, bo właśnie tak rozmawiamy. Chcemy coś odwrócić. Właśnie jak ja powiedziałam, że święto kojarzy się z przyjemnością, alkohol kojarzy się z przyjemnością wielu ludziom. No i teraz tak, skoro chcemy to wziąć pod lupę, zastanowić się, no pan już troszkę zaczął święta bez alkoholu, czyli tak trochę ostrzej. No i być może kogoś to zainspiruje, a może ktoś po prostu poświęci temu chwilę namysłu, bo to jest ważna rzecz. Wtedy, gdy przygotowujemy się do spędzania wspólnego czasu. No i teraz komu się nie podobają święta z alkoholem? Nie podobają się małym dzieciom, ponieważ są zaniedbywane, są traktowane trochę jak zabaweczka, bo albo się je odpędza, albo się je w sposób taki ostentacyjny, bierze na kolana, rozczula. Alkohol wyzwala takie zachowania, które wiążą się z nadmiarem. Na przykład ludzie głośniej mówią. Ludzie zaczynają opowiadać sprośne kawały. Alkohol odhamowuje nasze dobre wychowanie. Wobec tego często pod wpływem alkoholu, nawet niewielkiej ilości, ludzie zaczynają się ostentacyjnie, głośno śmiać, siadać sobie na kolanach, nawet nie na tych kolanach, które wypada potraktować jak zapominają się, przytulisko i tak dalej. Więc tak, małe dzieci, to jest dla nich niebezpieczne, ponieważ można wziąć małe dziecko na ręce pod wpływem alkoholu, zacząć wirować, tańczyć i nagle się przewrócić. Zrobić krzywdę, tak. Trzeźwy człowiek nigdy tego nie zrobi, bo po prostu ma kontrolę nad swoimi zachowaniami. I tu jest ten paradoks. Dlatego, mogę jeszcze mówić, czy chce pan. Znaczy, dlatego się właśnie. Tak. Znaczy, no, generalnie chodzi o to, że właśnie być może trochę ostrzej o tym mówię, bo też szukam sposobu i pomysłu, jak o tym opowiadać, bo jest co roku ten temat, są kampanie, cały czas w przestrzeni publicznej zwraca się na to uwagę, a statystyki jak rosły, tak rosną i właściwie, no właśnie, zwracamy tutaj uwagę na dzieci, na nasze zachowania, a jednak jakoś tak to nie odstrasza, prawda? Od nadużywania. No bo właśnie, strach wcale nie jest argumentem. Ludzie, którzy zaczynają się czegokolwiek bać, na przykład oceny, osądu, zaliczenia do kategorii niższej niż się samemu chce przynależeć, pod względem kultury na przykład, albo pod względem obyczajności, to tacy ludzie pod wpływem tego zagrożenia, że ktoś ich odrzuci albo potępi, najczęściej, to jest taka pierwsza reakcja, zaczyna się bronić. A obrona w tej sprawie zwykle brzmi: odczepcie się ode mnie, dajcie mi święty spokój. Nie chcecie, to wy możecie sobie nie pić, ale mnie się nie czepiajcie. Ja nic złego nie robię. Ze mną jest wszystko ja okay, po prostu tak? jestem człowiekiem, który umie świętować. I symbol świętowania to jest ta butelka na stole i ten kielich pełen, wychylany do dna. Więc kampania nierówna. Kiedyś zresztą była taka kampania. Dawno temu, w dobrych czasach, kiedy była instytucja powołana specjalnie do, nazywała się Agencja Przeciwdziałania Alkoholizmowi czy Uzależnieniom. Więc to było wspaniałe, dlatego że to tak w nazwie nawet była jakaś powaga, a jednocześnie dojrzałość. To był profesjonalizm. Teraz to już w ogóle zniknęło. Nie wiem, czy się kiedykolwiek odrodzi, ale my możemy w tym duchu przypomnieć. Ta kampania brzmiała, była bardzo prosta i po całej Polsce były wielkie billboardy. I brzmiała: alkohol oszukuje. I potem to tak, ludzie powiedzieli, a to takie właściwie, co to znaczy? Nikt już tego nie zauważa. Nieprawda. To była najlepsza informacja, jaką można przekazać. I właściwie dzisiaj też możemy do tego się ograniczyć. Człowieku, alkohol oszukuje. Wydaje ci się, że jest twoim kompanem, przyjacielem, tak? A nie wiesz, co będziesz robił. Nie wiesz, jak się poczujesz. Nie wiesz. Dzisiaj jesteś w tym momencie przytomny, trzeźwy, spokojny i po prostu zachowujesz się tak, jak chcesz. Gdyż jak zaczniesz z alkoholem eksperymentować i przekroczysz jakąś niewidzialną czerwoną linię, to będziesz chciał się zachowywać normalnie, ale już utracisz zdolność, bo ten twój przyjaciel w butelce, on oszukuje, on ci obiecuje pyszną zabawę. Ale jeżeli weźmiesz kluczyki i wsiądziesz do samochodu, to możesz zabić moje dziecko. I nie mówiąc o tym, że sam sobie możesz coś zrobić i na przykład wylądujesz na wózku inwalidzkim do końca życia. Więc to tylko takie memento jest. Alkohol oszukuje i z oszustem nie siada się do stołu. A czy z pani doświadczeń alkohol to jest problem pewnej grupy ludzi w określonym wieku, że na przykład obecnie młodsi rzadziej sięgają po alkohol, jest taki trend wręcz spędzania czasu bez alkoholu i no zwłaszcza w tych młodszych pokoleniach jest tego rodzaju jak tendencja. Jak to słyszę, to no się uśmiecham, bo to jest, jeżeli to jest zjawisko, które już dostrzegamy w skali mega, w skali jakichś wielkich liczb, to jest cudowne. Ale prawie, że brzmi nieprawdopodobnie. Ponieważ pan zapytał, czy mogłabym powiedzieć, kogo to bardziej dotyczy, czy kogo najbardziej dotyczy zagrożenie 30-40-latkowie nadużywaniem albo tak, przekraczaniem jakiegoś rozsądku w używaniu alkoholu. No, ludzi niedojrzałych. A przecież młodość to jest czas, kiedy człowiek nie tylko ma prawo być niedojrzały i zachowywać się pochopnie i podejmować decyzje nieprzemyślane, ale wręcz ma obowiązek, bo kiedy? Więc młodość to jest czas, kiedy najwięcej błędów popełniamy. Chociaż oczywiście są wyjątki. Ja teraz oglądam dużo polityki i muszę panu powiedzieć, jak patrzę, to tu widzę siwe głowy, łyse głowy, ludzi w potrójnych okularach i myślę sobie, Boże, jak on mógł nie wiedzieć, jak on mógł nie zdawać sobie sprawy, że to, co robi, to jest rzecz karalna. Więc niedojrzałość wcale nie ma metryki. Tak jest, ale trend no low faktycznie ostatnio robi furorę, zwłaszcza na platformach społecznościowych, i to jest pewnego rodzaju sprzeciw wobec kultury i promocji alkoholu, który jest, no właśnie, tak jak mówiłem na początku godziny, jedną z takich najbardziej powszechnych, ale też społecznie akceptowalnych używek. Właściwie jest wszędzie alkohol, tak? Czy to stacja benzynowa zwłaszcza, czy jakieś inne miejsce, czy ten stół suto zastawiony. Proszę mi powiedzieć na koniec jeszcze rozmowy, jak pomóc alkoholikowi? Czy właśnie to jest ten moment, kiedy rodzina jest w stanie zadziałać właśnie czas świąt? Święto to nie jest taką okazją, ponieważ wymagałoby to przygotowania pewnego, interwencji. Jeżeli nie postawimy butelki na stole, albo nawet zakupy alkoholowe usuniemy i osoba, która liczyła na takie świętowanie, znajdzie się właśnie w sytuacji jakiegoś przymusu, trzeźwości, to po prostu wyjdzie z domu. Mhm. Także to jest bardzo takie ryzykowne, no, w takim świątecznym dniu. Można natomiast dzień wcześniej albo 3 dni wcześniej, tak jak mamy dzisiaj porozmawiać. Powiedz, słuchaj, wiesz co, nie jest to pora do rozwiązywania problemów życiowych, ale chodź, zróbmy te święta całkowicie bez alkoholu. Ja rozumiem, że nie jesteś gotów do tego, czy nie jesteś gotowa do tego, żeby o tym rozmawiać w sposób przełomowy, w sposób radykalny. Dobrze, odłóżmy to. Zaprosimy może kogoś, kto jest ekspertem. Ja bywam czasami zapraszana do takiej rozmowy. To już się nazywa interwencja. Dlatego, że człowiek, który ma potrzeby, a alkoholik to jest właśnie osoba, której potrzebą jest używanie alkoholu. To nie jest, ja nie piję dla, chociaż się każdy zarzeka, jak zechce, to przestanę. Piję tyle, ile chcę, piję, bo lubię, piję, że mi to pomaga. No, to są wszystko te takie zasłony dymne. Ale dzisiaj jest pora. Porozmawiajmy o tym, jak urządzimy święta. I pierwsze 3 godziny, śniadanie po powrocie z kościoła, czy lunch, jak tam sobie rodzina urządza, czy to jest o godzinie 12, czy o 10, czy dopiero popołudnie wczesne. U mnie w domu będzie popołudnie wczesne, tak sobie umówiliśmy się. I no to zróbmy tak, żeby wiedząc, jak wyglądały poprzednie święta, wiedząc, jak wyglądają imieniny, spotkania towarzyskie, bo takie święta to niczym się innym nie różnią. Jak ktoś ma w duszy zmartwychwstanie, to nie zmienia faktu, że się siada do stołu, dostaje się talerz, nóż, widelec i jakieś smakołyki, no i napoje. I to jest dzisiaj, zróbmy, żeby to była woda mineralna, soki, ewentualnie Coca-Cola, inne przysmaki w płynie, natomiast bez alkoholu. Dziękuję pięknie w takim razie za rozmowę. Ewa Wojdyło-Siatyńska, ekspertka terapii uzależnień, terapeutka, mówiąc wprost, była gościem w studiu Trójki. Teraz 25 minut po 7. Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Chociaż raczej stoję z boku, to się lubię wymączyć. Zapisuję kilka wersów, mam wyraźny brak formy. Jestem późny Grzegorz Rasiak, więc się nie będę pocić. Długo nie widziałem lata, w duszy jesień mi siąpi. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. Kocham nadwiślański świt, który miesza mnie z błotem. Listopadową mgłę, która przechodzi smogiem. Wspólną traumę sprzed lat, o której było już trochę. Uśmiech Filipa Heizera, który tonie pod spodem. Dzień dobry, jestem z Polski. Dzień dobry. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski. 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni. Znam na pamięć te perony, PKP, pociągi. Od pół roku jest listopad, a ja chciałbym wiosny. W głowie fala czarnych myśli. Dzień dobry, jestem z Polski.

majątkowego. Rozpoczęto wobec niego postępowanie kontrolne w związku z, jak napisano, pozyskaniem nowych informacji na temat oficera. SKW odcięła tym samym generała od dostępu do informacji niejawnych i pozbawiła go możliwości dowodzenia międzynarodową strukturą. Generał Gromadziński napisał, że nie ma sobie nic do zarzucenia i wierzy, że wszczęta przez SKW procedura zakończy się dla niego pozytywnie. Będą dwa kolejne zawiadomienia do prokuratury w sprawie incydentu z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk. Dotyczą byłego wiceministra Macieja Wąsika i jednego z pracowników policji. Poprzednie władze robiły wszystko, żeby sprawę zamieść pod dywan, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Pilot zamiast otrzymać dyscyplinarkę i mieć wdrożone postępowanie dyscyplinarne, dostawał nagrodę. Dostał dodatek motywacyjny we wrześniu, czyli już po zajściu, miesiąc po zajściu, nagrodę pieniężną w październiku, dostał nagrodę pieniężną w listopadzie. Do incydentu doszło 20 sierpnia na pikniku w Sarnowej Górze. Pilot zahaczył o linie energetyczne. Policyjny śmigłowiec został uszkodzony. Dziś zostanie otwarta dla mieszkańców i turystów kładka pieszo-rowerowa łącząca oba brzegi Wisły w Warszawie na wysokości ulicy Karowej na Powiślu i Okrzei na Pradze. Zapowiedział to prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Most ma ponad 450 metrów długości. Nie ma podziału na strefę pieszą i rowerową. Pełny serwis Trójki o 8. A w studiu Trójki Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czas na informacje ekonomiczne. Tak jest, a zaczynamy od miejsca najlepszego do rozpoczęcia biznesu. To Paryż, Madryt i Barcelona. Tak przynajmniej wynika z raportu opublikowanego przez brytyjską firmę szkoleniową The Knowledge Academy. Ale Warszawa także nie ma się czego wstydzić. Stolica Polski wyprzedziła Amsterdam, jeżeli chodzi o dobre warunki dla startupów, a goni także Berlin. W skali od 0 do 10 autorzy raportu ocenili liczbę dostępnych biur, ceny najmu, bliskość najlepszych uniwersytetów czy szybkość internetu. Niemal 32 miliony złotych ma zapłacić sklep internetowy Amazon za wprowadzanie klientów w błąd. Czym konkretnie zawinił amerykański gigant? O tym prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Wydanej wobec Amazona decyzji zakwestionowano wprowadzenie konsumentów w błąd co do momentu zawarcia umowy sprzedaży oraz co do uprawnień konsumentów dotyczących usługi i gwarancji dostawy. Wątpliwości wzbudziły również praktyki zaliczane do tzw. dark patterns, czyli nakładania presji na konsumentów przez wyświetlanie licznika czasu, w którym powinno być złożone zamówienie, pomimo braku gwarancji dostawy w tym terminie. Dodajmy, że Amazon uznawał, że zawiera umowę z klientem dopiero wtedy, kiedy wysyła do niego zamówiony towar. Decyzja Wokiku na razie nie jest prawomocna. Amazon ma możliwość złożenia odwołania do sądu. Być może w tej sprawie Amazon zagra na czas, a gra na czas to strategia młodych dorosłych. Co druga osoba w wieku od 25 do 34 roku życia mieszka z rodzicami. Tak przynajmniej było w 2022 roku. 7 lat wcześniej, w 15 roku, dotyczyło to co trzeciego Polaka w tym wieku. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jednym z powodów późniejszego wchodzenia w dorosłość przez młodych Polaków są studia. W 2022 roku studiowała co druga osoba w wieku od 20 do 24 lat i tylko 14% młodych osób w Polsce jednocześnie pracowało i studiowało, a to jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Kończymy jeszcze notowaniami walut. Złoty stabilnie, euro kosztuje 4,31, dolar 3,99, frank 4,40, brytyjski funt 5 zł i 4 grosze. A dzisiaj przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe również burze, na termometrach od 10 do 18 stopni, chłodniej w rejonach Zatoki Gdańskiej i na Podhalu, najcieplej w centrum, wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 55 km na godzinę. To pora na Trójkę, wróćmy jeszcze do kwestii świąt bez alkoholu. Pytanie bym postawił, czy chcemy zmieniać starą tradycję spędzania świąt w obecności alkoholu. Ja osobiście to zmieniłem i od ponad, powiedzmy, 7, prawie 8 lat chciałem zmienić i to zmieniam i będę zmieniał do końca życia. I tak jak słyszeliśmy w rozmowie, warto rozpocząć już dziś przynajmniej rozmowę na temat, jak będą wyglądały te święta, które już tuż, 36 minut po 7:00, The Black Keys, Gold on the Ceiling w Trójce. To pora na Trójkę, za chwilę tematy sportowe. Za 21 minut 8 w studiu ponownie Krzysztof Ołoniewski z redakcji sportowej. Dzień dobry. Są takie powiedzenia, prawda? Co zrobić, żeby się nie narobić? Albo, że wielkie pieniądze przyciągają jeszcze większe pieniądze i chyba to taki jest komentarz, który idealnie pasuje do sytuacji byłego selekcjonera polskiej reprezentacji, który właściwie już od pół roku nie jest tą reprezentacją, a jednak pieniądze trafią na konto. No rzeczywiście od wczoraj huczy, że za awans na Mistrzostwa Europy otrzyma solidną premię, ponad 700-tysięczną liczoną w złotych. I z jednej strony mówi się o skandalu, bo Portugalczyk zrobił wiele, żeby rzeczonego awansu na Euro z naszą kadrą nie było. Z drugiej taki zapis w kontrakcie z PZPN-em sobie wynegocjował i nie ma co rozdzierać szat, tłumaczy piłkarski ekspert Apple TV Piotr Kwiatkowski. Nie szokuje mnie coś takiego, że trener konstruując kontrakt, negocjując, zapewnił sobie prawo do czegoś takiego, to bardziej może mieć pretensje PZPN do samego siebie, że się zgodził na taką klauzulę, jeżeli to im, PZPN-owi akurat nie odpowiada, więc to mnie nie szokuje, ani kwota mnie nie szokuje, bo większe kwoty padają przy różnego rodzaju odprawach i bonusach, więc to w świecie futbolu to można powiedzieć, że to są jakieś naprawdę drobne nawaciki. Wystarczy wspomnieć Mourinho, który jak wyliczył o Daily Mail, ponad 94 miliony euro z odpraw po zwolnieniu dwukrotnym z Chelsea, z Realu, z Manchester United, Tottenhamu i Romy. Największa z United za 19,6 miliona funtów. Tego już na euro nie przeliczałem. Więc nic nowego. No na tle takiego Mourinho to naprawdę są jakieś śmieszne pieniądze, że za awans, do którego on nie doprowadził, no my różne rzeczy widzieliśmy w polskiej piłce. Widzieliśmy trenera, który awansował na turniej i na ten turniej nie pojechał na przykład. Na przykład. W podobnym tonie wypowiada się dziennikarz esport.pl Dawid Szymczak. Wydaje mi się, że jeżeli do takiego kraju jak Polska, czyli umówmy się średniej europejskiej półki, chce się ściągnąć trenera z topu, bo wówczas odchodzący z Portugalii po tylu latach Fernando Santos, mistrz Europy, zdobywca Ligi Narodów, takim selekcjonerem był, to czymś trzeba go skusić i Polska musiała się ugiąć, Polska musiała wprowadzić w kontrakt kilka takich punktów, których on z pozycji siły negocjując sobie życzył. No i nic dziwnego, że Cezary Kulesza się na to zgodził. Ponosimy dzisiaj konsekwencje tego, że postawiliśmy na niewłaściwego człowieka, że PZPN nie przeprowadził porządnej rekrutacji, nie przyjrzał mu się bardzo wnikliwie, nie zobaczył, jak ten człowiek pracował w ostatnich latach, na czym swoją pracę opierał. Sparzyliśmy się, no a dzisiaj to jest kara za to, że czegoś nie dopatrzyliśmy. Nieco inaczej do sprawy podchodzi trener i analityk piłkarski Marek Marciniak. Patrzę na całą sprawę z dwóch perspektyw. Z pierwszej, formalnej, uważam, że trener Santos ma bardzo dobrego agenta i należy mu tego agenta pogratulować, jeżeli taką premię mu zagwarantował. Natomiast poza kwestią formalną jest też druga kwestia, z mojej perspektywy dużo ważniejsza, i jest to perspektywa czysto ludzka. Uważam, że na końcu warto zachować klasę i kulturę i z każdej premii można się zrzec. Osobiście pracując na poziomie Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich, patrzyłem przede wszystkim na zadania, jakie miałem do wykonania i efekty. I za te zadania i za te efekty otrzymywałem określoną pensję. Ta kwestia ma jeszcze jedno dno. Co może nie tyle bulwersować, co może zastanawiać i troszkę brwi mogą się podnieść, to jest kwestia tego, że kolejne jakieś zapisy kontraktów wypływają do mediów, kolejnego trenera. Wcześniej wypłynęło w 2022 roku kwestia przedłużenia umowy jeszcze w trakcie Mistrzostw Świata z Czesławem Michniewiczem i kuriozalne tłumaczenia Cezarego Kuleszy, że na 90% umowa jest skonstruowana tak, że nie ma automatycznego przedłużenia po Mistrzostwach Świata. No i za chwilę kolejny komunikat prezesa, że na pewno nie ma takiej klauzuli, więc niekiedy jest tak, że PZPN sam nie wie, jakie umowy podpisuje, a to, że informacje przenikają do mediów, no to jest tylko i wyłącznie kamyczek do Departamentu Mediów PZPN-u i całego PZPN-u, który po prostu przecieka jak durszlak w tym kształcie, jakim teraz jest. Rzeczywiście działania PR-owe PZPN-u kuleją i to od dawna, ale najważniejsze z punktu widzenia piłkarskiego kibica w kraju jest to, że zagramy na Euro. Przypominamy, naszymi grupowymi rywalami w Niemczech będą reprezentacje Francji, Holandii i Austrii. No i właśnie o tym awansie mówimy i zespołu tego awansu, o tej premii również, czyli około 800 tysięcy dla byłego selekcjonera. Co zrobić z taką kwotą, jeżeli to nie jest tak duża kwota? Można się solidnie zabawić. Albo na przykład dać na jakiś szczytny cel, chociaż nie wiem, czy Fernando Santos jest tego rodzaju człowiekiem. Nie wiemy, trzeba byłoby to sprawdzić. Kto wie? Może nas zaskoczy. Już nie raz zaskakiwał, więc tym razem in minus. Dajmy mu szansę. Może będzie na plus. 2 2 i 7 3 czekamy na Państwa komentarze również w tej sprawie. Krzysztof Łoniewski wróci z informacjami ze świata sportu za niecałą godzinę 8:30. Dziękuję. Dziękuję. Za 12 minut 8, to pora na trójkę. Dzisiaj o poranku w kontekście świąt Wielkiej Nocy i spotkań rodzinnych mówiliśmy m.in. o problemach alkoholowych. No właśnie, święta bez alkoholu i co Państwo na to? 40 miesięcy właśnie mija, jak nie tknąłem alkoholu. Można wspaniale, cudownie i rodzinnie spędzać święta bez alkoholu. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego na święta. Gratulujemy i trzymamy kciuki za wytrwanie w trzeźwości. Przy okazji rozmów i rozważań dotyczących właśnie takiej, a nie innej tradycji też pojawia się problem pijanych kierowców. Zawsze w czasie świąt te statystyki niestety rosną. Jest również nowelizacja przepisów mówiąca o konfiskacie auta. I co państwo na to? Oczywiście zabierać. Ale czy przy tej okazji nie należałoby poruszyć sprawy w ogóle wychowania w trzeźwości? Bo porównanie, jak się ogląda telewizję, czy ogląda się jakieś mecze, kanały sportowe, pełno jest, proszę panią, pełno jest ofert reklam napojów alkoholowych. Czy z tym nie należałoby raz się rozprawić? 2 2 7 3 czekamy na państwa głosy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w ramach Pory na Trójkę kontynuujemy temat świąt, ale z trochę innej strony. Polacy kochają przedłużać długie weekendy i przerwy świąteczne, a robimy to nie zawsze uczciwie względem pracodawcy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wynika z raportu jednej z firm monitorujących lewe zwolnienia, z roku na rok coraz częściej nadużywamy zwolnień lekarskich w celach wypoczynkowych. W niektórych zakładach notujemy nawet 40% wykorzystywanie zwolnień niezgodnie z ich przeznaczeniem. Mikołaj Zając, prezes spółki Conperio. Przeprowadziliśmy w 2023 roku 30 tysięcy kontroli zwolnień. Zauważyliśmy wzrost nadużyć wykorzystania zwolnień chorobowych. Procent ten oscylował w okolicach 30%, wzrósł do 35%. Oczywiście mi się zdarzyło korzystać, na przykład jak byłam wykończona już pracą, albo po prostu chciałam odpocząć sobie, wiedziałam, że będę miała za to zapłacone i nie będzie to dla mnie żadna strata w tym momencie. W 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w województwie łódzkim skontrolował 31 700 zwolnień. Monika Kiełczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa łódzkiego. Zakwestionowano w sumie ponad 2,5 tysiąca świadczeń chorobowych. Mając na uwadze liczbę zwolnień chorobowych w Polsce i ograniczone w tym momencie przynajmniej możliwości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Robert Lisicki, ekspert Związku Pracodawców Konfederacji Lewiatan. No to ta liczba kontroli rzeczywiście nie jest w ocenie pracodawców wystarczająca. Lekarz później jeszcze mówi, badania dobre, no to ale kombinujemy. Taka sytuacja może skutkować dla danego pracownika rozwiązaniu stosunku pracy i to również rozwiązaniu z winy pracownika, no bo jednak dokonał on czynności, która no, zaryzynkowo należy ją oceniać jako sprzeczna z podstawowymi obowiązkami pracownika. I tak jak się już dostało zwolnienie, to się później można powiedzieć trochę ciągło, to może tak się trochę udawało dalej choroby. O. Co państwo na to? 2 2 7 3, a wśród najczęstszych przyczyn L4 zauważalne są infekcje oraz schorzenia związane z kręgosłupem, a sprawą zajęła się Eliza Cichosz.